Bismillahirrahmanirrahim. Nuh suresi Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden dörde kadar. Doğrusu biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kendilerine elin bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye. Dedi ki ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edesiniz ve ondan sakınasınız diye bana da itaat edin diye. Ta ki günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir sureye kadar geciktirsin. Muhakkak ki Allah'ın suresi gelince geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor ve ona onu kavmine peygamber olarak gönderdiğini, Allah'ın azabı gelmeden önce kavmini korkutmasını emrettiğini, kavmini tevbe edip Allah'a sığınması halinde üzerlerinden azabı kaldıracağını kendilerine bildirmesini beyan ediyor. Muhakkak ki Allah'ın suresi gelince geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz buyuruyor. 5'ten 20'ye kadar. Dedi ki Rabbim, doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Ne var ki benim davetim sadece benden uzaklaşmalarını artırdı. Doğrusu ben senin onları bağışlaman için kendilerini davet ettiğim her seferde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini bürüdüler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları gerçekten açıkça çağırdım. Sonra onları açıktan açığa ve gizliden gizliye de söyledim. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Muhakkak o gaffar olandır. Ta ki size gökten bol yağmur salıversin ve sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin, ırmaklar akıtsın. Ne oluyorsunuz ki siz? Büyüklüğü Allah'a yakıştıramıyorsunuz. Halbuki o sizi merhalelerden geçirerek yarattı. Görmediniz mi Allah'ın göğü 7 kat olarak nasıl yarattığını? Aralarında aya aydınlık vermiş, güneşi bir kandil kılmış. Ve Allah sizi yerden ot bitirir gibi bitirmiştir. Sonra sizi oraya döndürür ve sizi bir çıkarılıştan çıkarır. Vallahi yeryüzünü sizin için bir döşek kılmış, geniş yollarında gezip dolaşasınız diye. 21 ve 24. Nuh dedi ki, Rabbim, doğrusu bunlar bana isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine sadece zarar getiren kimseye uydular. Büyük büyük düzen kurdular. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ved, Suva, Yeguz, Yevuk ve Nesir putlarından asla vazgeçmeyin. Böylece birçoğunu saptırdılar. Zalimlere sapıklıktan başka bir şeyi artırma. Allah Subhanahu ve Teala Nuh peygamberden haber vererek kavminin durumunu bildiriyor. Allah bilgisinden hiçbir şeyin uzak kalmadığı alimdir. Yukarıda da geçen ayetlerde olduğu gibi kimi zaman teşvik, kimi zaman korkutma şeklindeki çağrılara rağmen onlar Nuh peygambere isyan etmişler, yalanlayıp muhalefet etmişler ve Allah'ın emrinden rahatsız olan dünya halkına tabi olmuşlardı. Onlar mal ve evlatla oyalanmış, aslında mal ve evlat derece derece kötülüğe doğru bir götürüştür, bir bekletmedir, ikram değil. Evet. İmam Buhari'den gelen bir rivayette İbn Abbas naklediyor. Nuh kavminin tapındığı putlar daha sonra Arapların putları olmuştur. Ved Devmetül Cendel'de Kelp kabilesinin putuydu. Suva Huzeyl kabilesi. Suva Huzeyl kabilesinin Yeguz, önce Murat, sonra Sebe yakınındaki Cürf'te bulunan Kuteyfoğullarının, Yevuk ise Hemdan kabilesinin, Nesir ise Zikale hanedanından Himyerlilerin putuydu. Bunlar Nuh Aleyhisselam'ın kavminden salih kişilerin atlarıydı. Onlar helak olunca şeytan onların kavimlerine oturdukları meclislerde putlar dikmelerini fısıldamış ve onlar da bu putlara bu ismi vermişlerdi. Böyle yaptılar. Onlar helak oluncaya kadar buna ibadet etmiyorlardı. Onlar ölüp de ilim ortadan kalkınca bunlara ibadet etmeye başladılar. Böylece çoğunu saptırdılar. Yapmış oldukları bu putlar halktan birçoğunu saptırdı. Çünkü o günden bugüne nesiller boyu onlara ibadet ettiler ve nihayet bugün Arap ve Arap olmayan diğer Adem oğulları sınıfı da onlara tapındı. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da duasında Rabbim beni de çocuklarımı da puta tapmaktan uzak tut. Rabbim çünkü onlar insanlardan birçoğunu baştan çıkardılar buyurmuştur. Biz de bu duaya amin diyelim. 25'ten 28'e kadar günahlarından dolayı bunlar suda boğuldular. Ateşe sokuldular ve Allah'tan başka yardımcılar da bulunmadı. Nuh dedi ki, Rabbim kafirlerden yeryüzünde yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Kötüden ve öz kafirden başka da evlat doğurmazlar. Rabbim beni, anamı, babamı, inanmış olarak evime gireni, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimlerin de helakından başka bir şeyini artırma. Evet. Allah Subhanahu ve Teala onların işlemiş olduğu günahlardan dolayı yerden ve gökten fışkırttığı suyla onları helak etmiştir. Zalimlerin sonu budur. Kurtulan sadece müminler olmuş ve onun dışında herkes boğulmuştur. Allah ahirete inanan, ondan korkan ve hesabı bilen ve dünyada hayır ameller işleyen insanların arasına bizleri de kalsın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.